Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Макс Чор нарадзіўся ў 1977 годзе ў Берасці, а 1998 года жыве ў Празе. Перакладае з чэшскай, іспанскай і англійскай моваў. У 2004 годзе атрымаў прэмію Янкі Юхнаўца за раман «Там, дзе нас няма». Аўтар некалькіх зборнікаў вершаў. Напрыканцы мінулого года выдаў у познанскім выдавецтве «Белы крумкач» кнігу прозы «Ліст, знойдзены на папялішчы». Рэцэнзіі. Макс Чор абраў для сябе шлях, які ўмоўна можна назваць еўрапізацыяй беларускай літаратуры. Шэраг пісьменнікаў яго пакалення свядома ўзялі арыентацыю на еўрапейскую літаратуру. Тут можна назваць найперш Альгерда Бахарэвіча, Вальжыну Морт, Сяргея Календу. Гэтыя творцы не абмежаваліся вывучэннем еўрапейскіх моваў і засвойваннем набыткаў еўрапейскай літаратуры, але і самі або з'ехалі за мяжу, або большую частку свайго жыцця праводзяць па-за сваёй радзімай. Макс Чор жыве ў чэшскай Празе. Наведвае кавярні, талымі заўсягдаямі, якіх былі любімыя чэшскія пісьменнікі. Сябруе з прадстаўнікамі беларускай дыаспары ва ўсім свеце. Шмат перакладае і працягвае актыўна пісаць паэзію, прозу. Кніга «Ліст, знойдзены на папялішчы», напісаная ў чэшскай Празе, выйшла ў выдавецтве Віталя Воранова ў польскай Познані. І ў гэтым бачыцца пэўны сімвалічны знак еўрапейскай інтэграцыі беларускай літаратуры. Хаця, канешне, падобным беларускім выданням нялёгка трапіць на сваю гістарычную радзіму. Проза Макса Чора, у адрозненні ад яго паэзіі, аказалася хутчэй традыцыйнай, чым мадэрністкай. Сам аўтар у прадмове да кнігі напісаў, што ў некаторых тэкстах аўтар свядома ці падсвядома нешта запазычваў у кагосьці іншага. Апавяданні Чора не назавеш залішне эксперыментальнымі, хоць аўтар нярэдка знаходзіць небанальныя постмадэрныя формы, але пры гэтым змест яго апавяданняў застаецца досыць празрыстым. Маладыя беларускія празаікі пакалення Макса Чора, якія засталіся на бацькаўшчыне, такія як Дзмітрый Вішнёў, Ілля Сін, Аляксей Талстоў, пішуць значна складаней, часам настолькі, што чытачу трэба разблытваць моўныя рэбусы, каб штоколечы зразумець. У Еўропе так пісалі хутчэй у эпоху мадэрнізму, на пачатку 20-га стагоддзя. Сённяшні еўрапейскі пісьменнік больш арыентуецца на чытача, чым на нейкія мастацкія задачы. Пісаць толькі для высакалобых інтэлектуалаў насмельваюцца адзінкі. У гэтым сэнсе проза Макса Чора патрапляе ў сённяшні еўрапейскі мейнстрым. Яна сюжэтная, самаіранічная, небрутальная, хоць і не абмінае некаторыя табуяваныя тэмы. У паслямове да кнігі літаратуразнавец Юнэля Сальнікава гэтую лёгкасць і самаіронію назвала вынікам вялікай працы. Маўляў, аўтар гадзінамі адшліфоўвае радкі, а потым называе гэта графаманствам. Новая кніга Макса Чора сведчыць і пра тое, што яе аўтар набыў неабыякі жыццёвы вопыт і досвед, вандруючы па еўрапейскіх сталіцах. І гэты вопыт, безумоўна, яшчэ матэрыялізуецца ў новыя кнігі беларускага пісьменніка, які жыве ў чэшскай Празе.